د رمضان د مبارک میاشتي بارک مونږ او تاسو لا د صحکامات او خبردار راکئ. د نبی عليه الصلاة والسلام ترتیب او طریقه دا صدا کوم میاش د شعبان شروع دا نو د شعبان په میاش کې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تا د رمضان شریف دراتلو خبرداري ورکړه. موږ تاسو په دې ژوندۍ کې الحمدلله کدي چا نصیب وي نو رمضان المبارک مخه تر روان دی چې دوسه نموږ تاسو ذهنی طور سره د رمضان المبارک عبادت تملاو تړو. زموږ عالمانو لیکلي چې د دین د مشرانو سلف صالحین دا ترتیب و چې شپږ میاشتې بای د رمضان المبارک پسې جړل چې الٰہی العالمین بیا زمونږ په دې مختصره او فانی زندګۍ کې یو ځل رمضان راولي او چې کله دې میاشت کې عبادات به ادا کړل نو بیا به شپږ میاشتې په دې خبره جړل چې دا مونږ په دې رمضان المبارک کې کما اعمال وکړل دید پارے شپگ میں آشی جڑل چدا اس دا اللہ پا حضور کی دا قبولیت مقام تورسی دا زمائی عزت مندو دیر دا خیر او دا برکت میں آشتا دا او حدیث پاک کی راضی سوک دا دی میں آش دا اعمال و دا عباداتنا دا غشان محروم پاتشو نو حقیقت کی دا انسان دیر بدنصیب انسان دے دے دے دا خیال او سو چکی چھے کم سڑے دا رمضان المبارک دا عباداتو دا خیرونو نا محروم پاتشو دے دے دا اوئی چیز دا ہر خیر نا محروم الہ العالمین نمونگ او تاسو او تمام امت دی میاشتی دا خیرونو نا محروم او نساتی. بل زمائی عزتمند دا سوچ او فکر پکار دے دی میاشتی لچی سم علاو دی نو دا گورے دا قرآن دا وجن ملاو دی نو دا دی میاشتی او دا قرآن پا منس کی دیر لوی مناسبت دے دی میاشتی لچی سم علاو دی نو دا دا قرآن دا وجن ملاو دی نو پکار داری چی دا رمضان المبارک شپا دارنگی دی غرز دا دا قرآن پا تلاوتنو کی دا قرآن پا سوچنو کی دا دی پا درس و تدریس او تراویحو کی تیرش نور میاشتی وی خودی میاشتی تا سید شهور وی ددی باقی اولسو میاشتو مشری سیادت دی رمضان المبارک تا اللہ ورکڑے او دا اولی ورکڑے نو قرآن پخفل وی اللہ ورکی وی شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن اللہ وی میاش در رمضان حغا رمضان چیغی کی قرآن را لگلے شوی دے در نور میاش تو دا سی خاص تفصیلا ذکر نو دے دے گورا نو مغستے ہو دے میاش تی نو می دیو جن آغستے ہو اللہ خبلا وی شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن میاش در رمضان الله وی هغه میاش چې هغه کې ما د خپل عظیم شان کتاب را لېګلې دی میاش تک یو خاص کر پشپد لیلۃ القدر کې قران حکیم د لوح محفوظ نا دی ډومبنی اسمان ته بیت العزت ته الله را لېګلو نو د قران د نزول د وجنا دی میاش ته دومره خیر او برکت ملو بلکې عالمانو فرمایي دي چې سمر آسمانی کتابونو نو دی میاش کې الله رب العزت نازل کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مدا میاش څنګه تیرې ده د نبی رحمه الصلات والسلام په دې میاش کې د عبادت او ترتیب بسو د رسول الله کې هر یو صفت د کمال درجه تر رسیدلې زموږ استاد نبی صلی الله علیه وسلم کې ډېر لوی سخام وا کلم کله چا سوال کړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره غشه موجودو نو نبی علیہ السلام دا غید ورکول نو کلم انکار نه کړي رسول الله تاسو کپڑا چاروړی وا ناو کی چون کی کپڑے چته یو یو صادر کی په یو یو جوړه کې صحابه دا دین مونږ او تاسو سره رسول بخاری شریف کی راضی رمبنی جل کی یو کسراغ نبی علیہ الصلات والسلام تے فرمایلی ہوئی پیو جام کی مسکی لکه یو صادر کی مسکی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا صحابی تا دا تعجب پتور وئی اولی کلکم ثوبان ولی تاسو کی دا ٹھولو گنی دو جامی دی سا چی تویج پیو جام کی مسکی یو کنکی نند ناشکری دور دے لکه سرنگی هر یو گناہ پخپل موجونو زور کدا نو ټولو کې اولیو گناہ دام دا چنن بالکل شکر نادا کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی میاشت بطیر شوی سلویخ رضی بطیر شوی د رسول الله نه کورونه اور به پکې نه بلې دو اور خو خلق دی له بلې چې پکې پاخه کی ته گزاره به مو پسو کوله په وو پکې جوړ اعظم استاد مور وای ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وې زماده د الله په ذات قسمی آل د نبی چې تا پکې جوړ باندې په خېټه مور شوه نو حالان کې د کجورو وطن دی وی کله چې خیبر فتح شو نو د خیبر د فتح نه پس د رسول الله خاندان په کجورو ماړ شو نن زمای عزتمند هر څه ډیر دی دومره هر چا سره پراته دي چې د مرګ نه پکې عمر سره پسې سیوا دی لیکن بیا هم دین ته او قران ته سکوزګاری کینه دین لوی شقاوت دین لوی بدبختیا او بدنصیبی به دنیا کسی چې صحابه سره سونا خو دین ته وزګارو او موږ سره هر څه ډیر دی خو د دین د ناستی د قران د ناستی وسو توفیق نه ملاوی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخاسم ډیر وا یو جامو اور ترالا نو صحابی تی او غختا نور صحابه ډیر سخت زور نه ولوکا چې ګور تعالی خو پته دا چې کله چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شی غوښته نو هغه منه کړی نه ته چې دی غواړي خو درکې به مو خو دا به رسول الله واغوندي ناغورته سلام ملامت کوي مام دې لپاره نه د غوښتي چې رسول الله دې نه چې زوی واچوم ماوي کې دې شي دا زما کفن شي او هغه جاما داغه کفن جوړ شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر لوی سخاوه او حدیث پاک کی راوی رمضان المبارک کی روزانہ بجبریل رات لو نو چکل میاشتم دا سوا او شخصیتم امام الانبیاء دے او جبریلم ورسر روزانہ ملاوے دو نو رسول اللہ سخا دا سوا لکتیز سیلی چی روالو سی او دا نبی علیہ السلام دا زندگی معمول پدی کسو زمائی عزت مندو جبریل براغه رسول الله و قران لستو جبریل باورې دو ټول رمضان مو پدې کې تیرې دو کما خیرانه رمضان چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو جبریل راغه او د وفیر قران رسول الله واورلو دا دې طرف ته اشاره وا چې د یو مقصد د پار الله خپل نبی را لګلو آ مقصد پورا کیگی قرآن دو پیرے واورو لشو رسول اللہ دنیا نروان دے دا یول اس میاش چی کمونگ و تاسو کارو نو کو دا یو میاش کسڑے قرآن تور کی نو دا سمر پریشانو دا تکالیف نو مونگ و تاسو خلاش شو امت دا آغا وخ نا پریشانو پا مخکڑے او دا آغا وخ نا ذلت شورو دے کله چې قران د سینو نوته کله چې قران د کورونو نوته کله چې قران د فیصلو نوته کله چې قران د معاشره نوته هغه وخت نه دا ذلیل او رسوایی چې د قران په ذهنن غان بجانا کینا او حسد غپ شف زمون پسینو او په کورونو کې پروت ده نن د هر چا سینا ویران او خراب کور جوړ شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو اغا سینه چې هغه کې د قران او د علوم نشتا اغا کندر کور دے اغا شال کور دے اغا ویران کور دے اغه تبیا ګور هر قسم فتنی او زهریله سیزو ناراضی نن زمونږ دی سینه تا هر قسم فتنه ناراضی ولی سوکیدار نشته سوکیدار علماء لیکلی دا الله دا کتاب پزړه کې د شیطان د پاره سوکیدار دی دیو جن احادیث کی راضی علماء لیکلی سمره چې اوسړي کې تقوا ډېرې او سمره اوسړي کې پرهیزګاری ډېرې دومره د شیطان کمزورې یو کتاب مې عرض کتونه یې کې لیکلی چې دیو نافرمان کافر بی دینا داغ شیطان او دیو تقوادار شیطان دا یوزیشو دی عوامو که دا مشهور ای دی جسمر دیندار کیو یه دی شیطان غٹ دی خدا دی دا اقل کو گواله دی دی دین خبر دا سنا نو دا مومن آ شیطان دیر کمزوره غورت دی تو خود دیر کمزوره نا غورت وی زی چکل ور سر پا ٹکالا کینم دی کلیمو وی نظر و تختم ہوگی پاکتشم زکه زموږ استاد خوګ نبی صلی الله علیه وسلم ویلي کما پیند باندې چی د الله نوم وان غستې شو ټیکاله خړې شي دي کې شیطان هم شامل دي او چې بیا په ډنګ ډنګي اوري هدي په لټې وی لګوري دي په ډنګ ډنګي خوراک کوي په داسې خوراک به تاله ست توفیق د عبادتو ملوش دا خو چې ته حلال رزق وی او هر نړی دا الله په حمدونو خوري او هر قسمت وام چې مخلی توې الله عزوج دې قابل نیم زما اعمال دې خوراک قابل لی بیا باغ خوراک باندې تعالی الله دې عبادت توفیق درکړي علما او لیکلي امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دې امام شافعی رحمت الله علیه شاگردم دې دې اوزل ملمش د ملمشو استقبال د پار بار وته چې کله خلکو کتل چې داسي او شخصیت را روان نه چې امام شافعی ورته د استقبال د پار وځي دینی طالبان د کلی خلق ټول بار وته درز کی حلال او چې په سنت طریقې او هرې کې الله داسي د عبادت توفیق ورکړي راغ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ ملمشو امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی دیر لوی سخاو پکی او ډیر بهترین دعوت باغ کولو. دا آغا ما شمانی لونه ویده امام شافعی رحمت اللہ علیه اغای خوراک مرا کرارو وی قتل چه امام احمد ابن حنبل چه دلس اللہ کو احادیث و حافظ ده. امام احمد ابن حنبل چه دلس اللہ کو احادیث و حافظ ده او عالمان لکلی مرقات لکلی چه دا آغا پتش جنازی لی دوبانیش پیتو زرا کافر ایمان روڑو 60,000 بغداد نه چکل ده امام احمد ابن حنبل جنازه وتا ماشومان مو لاسو کی کوزینی ولوی او لوټینی ولوی چې خلک او دسو کی او قیامت کی کال لا وای چې سد روړي نزب عوام چې ده امام احمد ابن حنبل جنازه وا او د خلکو د جنازي ده او د سنت پر امام یو لوټو برېستی ده امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دلس اللہ کو احادیث و حافظ دے دا سی طریقی سر ٹکال او خوڑا چی اما شما نے حیران شو چردا خو زمونگ بابا جی وی جی دا لوی امام دے دا مذہب خاون دے دا دمر اللس اللہ کو احادیث و حافظ دے دا دمر دیر ٹکال ہم سو خوری بے والد آو دست پارکو زرارا چپدی ودی او سودس کئی بلے راڑا چپدی ودی پشمنی ترا پاسی ساری چی ماشومان رالی اغا دوار لوٹی ڈکی پرتی بیا اغا ماشومان اخپل پلار توی امام شافی رحمت اللہ تا خوی جدا لوی امام دے و دور لوی شخصیت تے بے گیدا سور ٹکالا و خڑا دش پی اغا لوٹی ڈکی پرتی دی تحجد تم ندرا پاسی دلی امام شافی رحمت اللہ لے د مزاح او د خوشتبیی په طریقې باندې خپل شاګرد ته یره دا ماشومان داسې وای چې دا داسې ویل وکړ. نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته وای بیگا چې ستا دا ټیکاله ما خوړاو په دې کوم انوارات او برکات د برن نه حاصلېدل نو ما راشه په عمر کې داسې حلال روټۍ ویا بیا ملاویږي یو بیا نه ملاویږي نن ځان خموړ کا او ادا کا ڈوڑے او د خوراک ساجی بسراتو بیگا ٹو لشپا ما خوب نہ دے کڑے نساری او دس نے ضرورت نہ دے پاتے شرے ٹو لشپا پاؤ دس کی تیر رشوا او ددی فلانی آیات کی سوچو نہ مکول دور پسون مسائل و استمبات میں دے نہ کڑے نارد مدا کل زمائی عزت مندو چی کل ترتیب سره دا مسئله شروع وا چی بازی یعنی شیطان چی سمره او سڑه تقوادار ده دم رداغ شیطان کمزوری کی گی دی او مومن مسلمان شیطان ملاجوتوی کمزوری غوی زبولی کمزوری نیم زچی پپینڈا کینم دے بسم اللہ وی اوگے پاتے شم دے چی اوبس کی زم شروع کم چی ورسرس کم دے دا اللہ نموالی نزتگے پاتے شم او زګر راشم وامنن بشپدی کور کی تیروم دے ذکر اسکار سره ودشی نزبیاو تختم دی و جنا مات سشوی دمر کمزوری مات ملاو دا نارض می دا کولو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی میاش کی زمای عزت مندو ملا بو تڑل دے عبادت دا پارا او دی میاش تو سچ ملاو دی نو دو قران دا وجن ملاو دی چمغو تاسم زمای عزت مندو دی میاش تکی قرآن تکینو قرآن کی زمائی زتمند ایمان زدکی گی او دارنگی پا قرآن او ری دو سر ایمان سیوا کی گی او دا قرآن دا ری دو دا وجنا اللہ رب العزت پا ایمان بانی مضبط والی مرکی دیر دا دنیا او دا آخرت خیرون پا دی کتاب کی پرات دی حکم خلق چی دی تا وقت نور که یاد دین لری لری کی گی دل پا دی خپلی بد نصیبی دی بانی جڑا پکار دا او دی بانی اللہ رب العزت تا رجوع توجو پکار دا چی الہ العالمین در رزق زمواری تا لاس کی اغسطے تک سپو خنزیرانو لورکے نو مالا بیولی نراکے تک پا دریاب کی میانو لورکے پسوڑو کی میگو لورکے نو یو سپی دارنگی او خینزیر در رزق د پارا ستا در ور پری نخو بل تلا نڑو نو دا ماول ستا در ور پری خی در رزق د پارا چیز د دکان نا د کاروبار نستازی مشان کتاب تا ما د توفیق نملاویگی پا دی بد نصیبی زمائی زتمند جڑا پکار دا دا میاش د رسول اللہ پا دی ترتیب بزمائی زتمند تیرے دا چی منگو تاسم زمائی زتمند دی کی سو چکو گو را دی یو یو عبادت ما چی کم حدیث لستے ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچ در رمضان المبارک روجی اونیوی خو شرط دادے چی دی ایمان و عقیدہ دی توحید وا قبر پرس نو انو گٹو او جنڈو او سلو دی کی خیرون او شرون نگڑل دا دا عقیدہ وچی زمان دا خیر دا شر دا نفع دا نقصان دی عزت دا ذلت دا مال دا ورکولو دا آغستو زموار صرف او صرف ذات دا اللہ رب العزت دے چاچے دا رمضان روجی نبی علیہ السلام وی اونیوی پدا سے حال کی چی دے ایماندار دے او دا ثواب پنیتی اونیوی نو دا دم مخکینی گناہونا با اللہ رب العزت طول معاف کی نسائی شریف کی ورسردال فازم راغلی غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر مخکینی گناہونا بے معاف شی رستنی بے معاف شی نو علمانو لکلی مخکینی خو بے معاف شی وی وارو گناہونا تی مراد دی او دا اللہ رب العزت در رحمت سرا د دې امیدم کې دې شي چې لوی معاف کی اگر چې د لوی توبو د پارا قانون د رب العالمین دا دې چې توبه شرط تا ورستنی ګناهونه وسنګ معاف کیږي لا شوی ندینو معلمانو لیکلی دې به الله آئنده زمانه کې د ګناهونو نه محفوظ ساتي او بل فرض تقدیر انسان دې کې ګناه توشي نو سمدستی با اللہ دا توبی توفیق ورکڑی پا یو میاش روجون یو بانے مخینی گناہونا ماف کئی او درستنو بارکیم دا وعددا چی اللہ بے محفوظ ساتی او بشرت دی چی روجہ روجی بشرت دی زمائی دتمندو چی روجہ روجی لکر اس تو انشاءاللہ وائیو بعض خلق روجہ صرف دل وی چی سارا نہ خوراک مکوا سکاک مکوا باقی چیز سخو حیا کوا سرگی غلط استعمالی گی وگنا غلط استعمالی گی لاز غلط استعمالی گی دا حرام و دا ناروا و فرق نی دا سی روجہ بانے صرف ستلے والے ملاوی گی مشکاہ شریف کی حدیث راغل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی نبی علیہ السلام فرمائی وَيْكَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ سِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعِ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرِ دیر روجہ دارو تا بغیر دلوگی نبل حشن ملاوی گی اور دیر دشپیارا پاسی دن کو عبادت کو ان کو تا بغیر د شوګری نه حصے نه ملاوی گوتی نوړی او حرام کای اصل کې ور زمای عزت مندو د مسلمان د کله نه چې دی بالغ شوه نو تر مرګ رد د حرامو نه روجه ده غیبت ونه کای چغلی ونه کای پدے لاسو بحث کس مزرر چالا نہ رسائی سترگی بغلط نی استعمالی غوگون بنے استعمالی دا بلوغ نوالی تر مرگ پوری دا مومن مسلمان روجہ دا خو پدی میاش کی دے اللہ رب العزت تدی خبری ثبوت پیش کئی چی الہ العالمین حرام و نخواسم طول عمر زمان روجہ دا استاد حکم مطابق زدی میاش کی حلال و تم ننیز دیکھے گا خپل روٹائی دا خپل اوبو دی خپل نکاوالا بیوی دا خستا دا حکم مطابق پدی میاش کی تا دا پارا ما حلالم پری خوری یو سړی چې د الله د پاره حلال پریخوي شي نو حرام څنګه نه پریږي، او چې حلال نه پریخو نو حرام کې نو روزه روزه نشو. چې تی په ډنګ ډنګ را لنډې په تاشونی را لنډې ابا دې را سي تاش کو جواری مواری نه کو، ودا الله بندا کین کنا خاموشی میں عبادت تے سبحان اللہ وایا الحمدللہ وایا ولی در ندا وقت قیمتی سی تیری کی. حدیث کرا دی جنت لچی اسڑے وردن نشیدے با اس پسی خفنی خودی زندگی پسی بجاڑی چی دے دکان کی پٹی کی نوکرائی کی اسے ناس تو او بلا ذکر وقت تیر کرے جنت کی با مرمان کئی چی کاش ما چې دکان کولو او گاک نراتلو نو درزی خما یو لاک زلی درود ویلی شو، لکونو لا اله الا اللہ ویلی شو. نو که پتاشی او سره لندهی پا وی سیار کتو بو او پتی وی لندهی ما عزت مندو آغا روجه روجه ندا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی مشکاہ شریف کی حدیث را دی، نبی علیہ السلام فرمائی من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجتا ان یدع طعامه او شرابه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی چاش روجہ کی دروغ وینا پرینخوا غلط کار پرینخوا اللہ وی مالہ ضرورت نشتا چی دے روٹائی نخری او بنس کی دیکھ تش روٹائی او دو بو نخوراک تا روجہ وی اللہ وی دا سی روجہ زمان ندھا پکار. اللہ زمانگا استاس روجی زمان عزت مندو دا سی اگرزائی چی تو لرز دو قرآن دو تلاوت نبل حستن سمیگو. عالمانو لیکلی چې دا میاشت سړی عبادت د پاره فارې کار دې پکی کوي، خدا دې وایي چې زما د دې خولې روزه ده، د دې سترګو مې روزه ده، د غوږونو مې روزه ده، د لاسو مې روزه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو کې دیو سړی روزه ده دې پتاو تاو چغې نه وي، که یو سړی راغې دل کنزلی کوي او دل بدی ردی وی نو دے دی وی انی امرون سائمون زخرو جدار سڑیم، او درو جدار خود کنزل نرو جدہ کن نو دے خو کنزلی کئی خضول جواب ورکم. او دا علماء فرق کڑے جدا انی امرون سائمون دی زڑکی وی که پا جب دی وی نوی که در رمضان رو جدہ او یو سڑے ور تب بدی ردی وی کنزلی کئی نو دې په دې خلی وای چې انی امرؤن صائمن دا بدر دو د کنزلو جواب زکه نظر کوم چې روزه دارم، او که نفلی روزه ده کنه نو بیا دې رکی پټ غندې وای نفلی عبادت به پټه نفلی روزه دا او سو کول کنزله او بدر دی وای دې دې زړه کې وای ر انی صائم نو هغه روزه ده کنه نو چې د ماده حلال خوراک او د سکاک نه روزه ده نو په دې روزه کې کنزلی څنګه وکړم په دې کې بده روزي څنګه وکړم. الله حلال بین نظم موستاو سروجی دا د شریعت د اصول مطابق با اوس روزه کې شی نه وایي زه تمنو تاسو کوم خیال می کنه روزه دا اور چې یو بیا ماسپخین مازی ګری نو د میدی د خالی والی د وجن د خلینې او بیرو چتی نو کرو جرو جی نو رب العالمین فرمایي وی ولا خلوف فم الصائم عند الله اطيب من ريح المسك د روجدار د خلی غبد وی الہ العالمین ته د مشک او انبر او نزیات خلق داس الله ته د دوست شو چه ده ده خلی بدبوئی اللہ تا ده مشکو امبرو گنتے لگی. علماء لکریش دا دنیا کی او کا آخرت کی نو باز وی دنیا کی رده ده خلی نکم بوئی چیزی اللہ تا ده مشکو امبرو نظرات خو گر باز علماء لکری قبر نچه خلی بوئی مپرز ده قیامت اللہ تا دا به ده مشکو امبرو نمزم عزت مندو سیوائی بیا بل حدیث ټوکړه چې مالستی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام ليله رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان تراویح وکي د جمهور علماو دا تشریح چې د دې حدیث نه مراد تراویح دی عشر رکعات تراویح. وی چا چې شل رکعات د ټول رمضان تراویح وکړو قیام الليل وکړو نو د دمه ما عزت مندو تراویح لمتوجه شو. الله دې رحم وکي زمونږ په حال. کاوامو کې بګړاو دے نو باز امامانو کې بګړاو دے. دې میاشا تراویح سوی په یو پاو شل منټه کې ارزه خطر او کې یو امام داسوی نو قوم تنگي ا امام ځان د قوم د پارا غلام ګرځولې ای چور تسوی نه دی آشان کی کا وای چې ته لس منټه کې ختمه نه دی ول لس منټه کې ختمه کول وای چې شل منټه کې به ختمه نه شل منټه کې ختمه نه د الله بندگانو پدی تراویح غستام کینی اور استنی گناہونه الله معاف کړي دا خطب طریقو کا نئے کی بیاد رکو پتن لگی دا قومی پتن لگی دا جلسی پتن لگی او پکی اغدوال لاؤم ربنا آتنا فی الدنیا خوڑسو کوئی نا زکر دا میاش دا سو جدی کی روزانہ دعا گانے قبلی جدی میاش تا کی یعنی پشل رکات تراویح کی تاڑو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا اولوی سمر لوی نقصان دیو کو زیاد نہ زیاد کے اسڑے صحیح طریقے سر تراویح کئی نیو لس منٹ دے سیواو لگی کن دام زما عزت مند یاد ساتئی پ جمعات کے تنگے دل دا منافق صفت ہے. بعض روایت کی راغلی مومن مسلمان پ جمعات کی داسی وئی لک کب مے چ پوبو کرے اگر کرا بار کے نو مڑکی او بو کی خطر و تازہ و خوشحال لے او ای منافق پا جمعات کی بدا سی لکه یو مرغی چی پینجره کی بند کی عراوتی نیشو گو کل یو پل مخوکر او باسی کل بل پل دیم تنگ دی کل گڑی لگوری کل لباز خلق و صفت دائی کنا خب پتہ امام لگو دی بلاوازون اور کئی باز بدبخت دا سیوی جی جمعات کی تنگی الہ العالمین نمونگو تاسو پا جمعات کی تنگی نا. حدیث پاک کی راضی جماعت لے سڑے راشی او دے ناستے دے مس پہ انتظار دا ٹول انتظار پہ عبادت کی لکھ لکھی گی جماعت کی اوسڑی او دسو کو نو حدیث دمشکات شریف کی راضی کو فرض مز لرازی دمر اجری کی گی لکا حاجی چی حج لروان دے او کہ نفل مز لرا روان دے دمر اجری کی گی لکا معتمر چی عمرے ترا روان دے او چکینی نو فرشتی ورطا دعا گانے کئی ترسو جد چاله تکلیف نه دے رسول بعض خلق بیا راشی جماعت کی گپ شپ لگے فرشتی زما عزت مندو ورته دعا گانے کئ فرشتی ورته دعا گانے گنجم او تاسو جماعت کی تنگ نشو کہ یو امام داسې کئ چې غزم او تاسو تراویح بربادول غواړي نا پویول غواړي چې مونږ دا مز دے دا مونږ لپاره طریقہ وانه کی اول خو پکار دادی چیوز الختم کول په تراویح کی سنت طریقہ دا دا سے حافظ کا پیداشی چی غد اللہ رب العزت در ازاد پار قرآن او رئی نو دا دیر خبر دا چی ختم قرآنوش ختم قرآن زمائی عزت مندو او دی که دا جمع پابندی کل زمائی عزت مندو زکا حدیث پاک کی راغلی رمضان شریف چی شروع شی نو دا یو فرض ادا کولو پزید او یو فرض درجی ملاوی کی او نفلی عبادات دا د فرض و مقام ترش خودی کی گورا جمعی لمنگ نسمیگو پر رمضان شریف کی حالان کی دا یادو ساتای کامل مزاغ دے چی دا جمع سرادش ازمغه اصول علماء لیکلی نور الانوار او دی نور کتابونو وای ناقص مسکم دی چې دا ځان لذ او کو ځان لا ځان لمز دا ادای ناقص دا دا ادای کامل نه را. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ لکھی فضا علی اعمال جمل سمی گنا آوائی ما خام کستا سو خیال وی کنه د خرو جماعت تکری ټول رز دغی د ما خام په مسکی امام سګنی چی اقامت زیاد بدری کسانی اولی در روجه نی ولی کن ولا الله باندې تمراز نو بس اپ خوراک کا پکی تیرش ما خام مس کی غټو زوګینه دغه جمع خو پرو جماعت کې لړ او بیا چې خزان موړ کی کنه بس خوب په غلبو کی تراویح مراویح پاتې شو بای سړی داسی کنه هغه زر راشي ځان ځان لموزو کی چیرته چې تراویح عالمیو نیوینه دغه مصپدی کې لاړ شبازي خلقو دا عام عادت ته چې پېښمنه یو کو نو واخو د غټ کار کړې شپکې را پاسې دلې نو سبا موږ هغه نور را خطو پوری په خوب کې تیر شي ابازي خلق داسي وی چې کیلو لکې کنه کوي او په رمضان کې بیا دې مص قضا کولو لپاره کوي امازيګر خو جماعت تیارې پینځواړه منځونه واپدې کې لاړ نو اجر او ثواب دروجی زمای عزت مندو اغا سر بسنه زمغه په اعمالو کې سرګنش حالان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی او روزه ډال لے ډال حدیث پاک کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخ کې چې وکړه خطبه کول حدیث پاک کې راوی نو یو اوچا د کجوري تنوا باغی بنی رسول اللہ اور صدا سیودر تو تکیاب اوالا خطبہ بیوی یو زنانہ و داغی غلامو اگر ترکانائی کار بکولو نبی علیہ السلام تے خبر رولی گلوی زمائی اوڑی رو خیار غلام دے ترکانائی کار کئی طالب یودا سے ممبر جوڑ کی چتا سو با خطبہ آئی پاغی بکی نہیں رسول اللہ پاول کی اجازتنو کو خبے ورت اجازتو کو نو حدیث کی راضی د غز د لرګین رسول الله ته منبر جوړ کړی شو او نبی علیہ السلام دا غی په درې می پوړی وکي ناستو ور هر شی په زړه کې دوره مینا او محبت کله چې نبی علیہ السلام په منبر کې ناستو درې می پوړی واله نو هغه اوچ کجوری د تنې داسې جڑا شورو کا چې ټول صحابو غ جڑا واورید د رسول الله د فراق او د جدایي د وجنا غنی جاړي غټ جاړي د رسول الله په فراق لیکن نن د دې دور ځوانان مسلمانان زنانا او نارینا د نبی په طریقو بدن کې شرمی د نبی علی السلام غنته غم باندې شرمیګو د رسول الله غنته خادای باندې شرمیګو نو غی جڑا شورو که رسول اللہ اور پسی ده ممبر را کشو حدیث پاک کرا دی دا سی کلارولا لکه ماشوم چی جاڑی و موری سینی سر را جو کی دا سی غی جڑت استم اللہ امونگو تاسول ده حرمین و شریفینو دتلو توفیق را کی ریاض الجنہ ورطوی رسول اللہ فرمائیلی ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ زما دې کور نه وی راواله تر دې منبر پورې دا جنت ټکړه دا د جنت باغیچه دا. عالمان لیکلی دا حدیث په خپل حقیقت محمول لې وی حقیقت کې د غزمک الله د جنت نه راغستی او دل دیخه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د کور نه راواله تر دې منبر پورې ریاض الجنه دې اے کی استن دائی لکلی موضع استوان حنانا دال آغا کجوری زیده چی در رسول اللہ در فراق در وجه نجڑلی دارنگی آغا ریاض الجنہ کی استن دائی لکلی استوان ابو لبابا صحابہ سور امینو در رسول اللہ سر ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ در رسول اللہ در یہود سر جنگو ابو لبابا لارو یهود ورتوی چې رسول الله زمو مبارک سن نظریه ساتي ود په خلاص اوري دا وسې دا سیکلی غیر د ذبح کول مپریزنه بس دا سي دا سي کول سم د سیر علل چې دا خو د رسول الله راس فاش کو خیانت ته وکو نه غراغه کورتا او رسي را واغست او ځان استن سره تړل. نبی علیہ السلام راغه دا سوک دی ابو لبابا دی ودا اولی ودا شام کار کړه نبی علیہ السلام زیم نه پرانندم تر سوې چې توبه نه قبول شي یو افتی پوری ځان تړلو او چې کله توبه قبول شوا خلکو پرانستی نو رسول الله به می پرانه دي ناغه زمانه استن وای استوانه ابو لبابا. رسول الله صلی الله علیه وسلم زما عزت مندو عرض مدا کولو چې منبر باندې کې ناس درې پوړی وي. حدیث پاک کې راځي یو پوړی باندې چې کې ناس تو رسول الله وی امین, دویم باندې چې خپکی خو بیا وی امین, پدری مې چې خپکی خو بیا وی امین. صحابه دا ټول معاملې ویني او صحابه عالم الغیب نو چې صحابه غونته جماعت عالم الغیب نشی کېده د سوار لسمی پین لسمی صدای ملنګ پیر تاویزګر غیب دان نشی کېده او کدا قید لري جماعت د پټشي او د غلاشي شي پته لګي دا قید په اسلام کې د کفر کې دو. عالم الغیب الله دې بل سوق په غیب نه پوي. نو صحابه ورزو کو د الله محبوب تاسول امین کول وی د جدي لومبای پیړی پوړی لرالم د منبر جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام موجود او حاضر ولاړو. ودا الله نبی هغه سړی د هلاک او تباشی چې والدین سپینګری اومندل خدای جنت توردن نه نشو. نو رسول الله و امین هلاک او تباش چې مور او پلار سپینګری اومندل او د جنت تلانو. نن دور والا اولاد له وګړه کنه مور پلار د خندا شویا مور پلار زما عزت مندو بیا د خندا شي هاي پور بیا مسخره کوي او هغه سی وای شیش. جبرئیل امین وای هاغه سړی دی هلاک شي چې مور او پلار بډاګار رومندل خو جنت تلانړو. رسول الله وای په مسجد نبوي کې او د خپل منبر د پاسه چې امین دیو پوڑای بانے چی خپکی ہوئے حلاک دیشی غصرے چی اے دا اللہ محبوب استانو مواغستے شو دے پتا درود نوئے. بیا نبی علیہ السلام وی آمین بے ہوئے چی حلاک دیشی غصرے چی میاش در رمضان المبارک پیرالا خو پدی میاش کن دا جنتو نگٹلو. رسول اللہ وی آمین آغصرے دا حلاکت او دا تباہی لائق و مستحق دے چی دا پر رمضان کم جنتو نگٹلو. الہ العالمین نے مونږ او تاسو له توفیق را کی چې مونږ دې میاش کې ملاو تر الحمدللہ ساری نه در شروع اید الله بندگانو چې مونږ او تاسو درس ته قران تراشو او د عقیده باندې راشو چې د دین د پارچا دکان زمینداری او نوکری بندکان او د حالات بسمی گی روانی گی نه د قران په ناستا د چارج کې کمې ناراضی زمای عزت پدی سی واقعی گی اللہ وعدہ کرے اللہ وعدہ کرے. بلکہ یاد ساتی دی نور و خلق و تم دی دیندار و دو وجن ملاوی گی. حدیث پاک کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے او کس راغے یو روری ټول عمر د دین کار کول بل دنیوي کار کول همیشه معمول داره چې دیندار چته شکایت نو کو چې ګور دې دکان کې دل ته ناراضي خو دکان والا راضي وي دیر وخت قران لناستي نا کاروباری رسول الله تراغه چې ربای دې خو ټول عمر او ټول زندگی په دین کې تیرې ورته وای چې لکار کوي زموږ استاد خو نبی صلی الله علیه وسلم ورته سوی وی کې دې شي دا تعلم رزق د دد وجنه ملاوي بلکې حدیث پاک ده چې کنن دهری دې کی هندو دے کی عیسائی دے کی یہودی دے دادے چ خوشحالی سر زندگی تیرے د مومن نو وجنا حدیث پاک کی راضی ترغی اللہ قیامت نہ راولی چ پمخ دزمک یو تنم داسی وی چ اللہ اللہ دا اللہ د وحدانیت او د توحید چغی وی او کل یو سڑم په دنیا کې داسه پات نشو نو یو سکند به انتظار نی دنیا با اللہ تباہ کړي او قیامت به قائمی کی نو د دین د وجنا قران د وجنا رزق کی کمی ناراضی بلکی الله سوا والے راولی دی سر راحت راضی خوشحالی راضی چې موږ او تاسو زما عزت مند قران ته متوجی شو رمضان شریف کې قران تکینو تراویح په صحیح طریقو کو د دې جمع مز چې موږ او تاسو ناړو قضا نشي پدې کې غیبت نو کو پدې کې ټي وی وی سی آر ته نو ګورو یو مسلمان ته ضرر او نقصان ونو رسو پورا د الله دین ته متوجی شو یا تبلیغ کی وزو زما عزت مندو الحمدللہ جہادم کٹکیږي نو امت هر کړه زه په دې جهادونو شروع دي تبلیغ کې لسړې لاړشي جهاد کې لاړشي درس قران کې دي کینی خپل کور کې زندگی دي قران او سنت مطابق تیر کی الله دې موږ تاسو له آسانه کی او الله دې موږ تاسو له توفیق را کی ان شاء الله زندگی وین بیا ور سره د رمضان المبارک احکامات او فضائل او مسائل ان شاء الله ذکر کوو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه وصحبه اجمعين.